Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 maja i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca zniszczenia kilkudziesięciu samochodów na krakowskim osiedlu może spędzić w więzieniu kilka lat. Pikniki, ale też pochody, na których upominano się o prawa pracowników, za chwilę w serwisie Trójki o świętowaniu 1 maja. Lekkoatletyczne rekordy Europy mogą zostać anulowane. To na razie propozycja, która będzie rozważana za kilka miesięcy. Nawet 5 lat więzienia grozi 20-latkowi, który w Krakowie na jednym z osiedli zniszczył 28 samochodów. Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna w sobotę nad ranem wracał z trzema kolegami z imprezy, na której nie brakowało alkoholu. Początkowo podejrzewano, że wszyscy brali udział w niszczeniu aut. Ostatecznie zarzut usłyszał tylko 20-latek. Bartłomiej Maziarz. Na nagraniu z monitoringu widać czterech mężczyzn, ale tylko jeden z nich niszczy szyby w zaparkowanych samochodach. Kamera obejmowała jednak tylko fragment ulicy Szafera. Po przesłuchaniu całej czwórki policja uznała, że za ten chuligański wybryk odpowie tylko 20-latek, który przyznał się do zniszczenia mienia. Pozostali mieli się tylko przyglądać zachowaniu swojego kolegi. Porównaliśmy cały materiał zgromadzony i jest to klarowne. Oczywiście gdyby wyszło, że jeszcze jakieś auto, który z nich faktycznie też uszkodził, to te zarzuty można przedstawić komuś, ale w tej chwili materiał dowodowy jest taki, a nie inny. Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń dodaje, że 20-latek nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania, oprócz stwierdzenia, że tej nocy wypił za dużo alkoholu. Będzie musiał teraz dwa razy w tygodniu stawiać się na komisariacie i nie może wyjeżdżać z kraju. Zastosowano wobec niego także poręczenie majątkowe. Bartek Maziarz, Radio Kraków. 1 maja dzisiaj to raczej okazja, żeby wybrać się na piknik z wieloma atrakcjami, ale są także tradycyjne pochody. W Warszawie Święto Pracy odbywało się pod hasłem Przywróćmy godną pracę. Wiec i przemarsz organizowało OPZZ. Były transparenty z napisami Polska dla milionów, nie dla milionerów, czy najpierw ludzie, potem zyski. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty mówił, że choć bezrobocie spada, to często warunki oferowane pracownikom są fatalne. Mówią nam, że bezrobocie spada. Chcę powiedzieć, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o listę i liczbę umów śmieciowych. Umów bez żadnej gwarancji, umów bez prawa do wypoczynku, umów bez żadnych zabezpieczeń socjalnych. Wielu z tych, którzy dziś wzięli udział w pierwszomajowych pochodach, mówiło, że robią to od lat. Lubię, że tak powiem, te uroczystości i od lat przychodzę na nie. Sentymentu. Widzi się, człowiek ogląda, przyjaciół można spotkać. Odkąd stanęłam na nogach, tak samodzielnie w szkole podstawowej, zawsze jestem. Nie opuściłam ani jednego pochodu. W ciąży, z dzieckiem za rok byłam zawsze i będę chodziła. Święto Klasy Robotniczej. To jest najważniejsze w tej chwili. I uważam, należy czcić dla dobra robotników, klasy robotniczej i narodu polskiego. W Katowicach od 20 lat 1 maja organizowany jest marsz, w którym biorą udział osoby bezrobotne, ale też bezdomne i najbiedniejsze. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne przypomina w ten sposób o konieczności dbania o osoby wykluczone. Europejskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne rozważa anulowanie rekordów Starego Kontynentu w związku z wątpliwościami dotyczącymi osiągnięć zawodników z czasów, gdy kontrole antydopingowe były mało skuteczne. Wszystkie rekordy ustanowione przed datą, która ma być dopiero zdefiniowana, byłyby traktowane jako dawne rekordy Europy. Ta propozycja ma być rozpatrywana podczas spotkania Światowej Federacji w sierpniu. A wiele rekordów Europy, które są jednocześnie rekordami świata, zostało ustanowionych w latach 80. na poziomie współcześnie nieosiągalnym. 250 milionów złotych, tyle wyda KGHM na modernizację huty miedzi Legnica. To oznacza koniec spekulacji na temat ewentualnego wygaszania pieców w tym zakładzie. I to już nie są tylko spekulacje, bo rozpoczął się właśnie program modernizacji. Dotychczasowa technologia była największym zagrożeniem dla przyszłości najstarszej polskiej huty miedzi. Mówiło się nawet o jej zamknięciu. Na szczęście te prognozy nie ziściły się, wyjaśnia główny technolog zakładu. Kilka dni temu rozpoczął się proces bezpodkładkowej elektrorafinacji. Jest to najlepszy znany proces otrzymywania miedzi elektrolitycznej. A to dopiero początek modernizacji legnickiej huty, bo jak twierdzi prezes polskiej miedzi, wkrótce rozpocznie się budowa nowego pieca. Pozwoli hucie Legnica utrzymać miejsca pracy, ale też rozwijać się w czołówce producentów europejskich. Łączne nakłady to ćwierć miliarda złotych. Inwestycja ma przynosić zyski przynajmniej przez kolejnych 20 lat. Tematem zajmował się Andrzej Andrzejewski. O północy zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. Teraz jeszcze prognoza pogody. W nocy słabe opady możliwe na południowym zachodzie i na południu Polski. Tam będzie najcieplej, bo 5-7 stopni. W pozostałych regionach od 2 do 4. Na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3. Jutro na północy i na wschodzie dużo przejaśnień. W innych regionach będą przeważać chmury i będzie padać. Na Podkarpaciu możliwe także burze i tam nawet 19 stopni. W pozostałych regionach od 11 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2008 roku pojawił się nowy pomysł. Polski top wszechczasów. Nasi słuchacze od razu go podchwycili i proszę bardzo, dotarliśmy do 10 wydania. Polski top wszechczasów. 2 maja od 9 do 21 zapraszają Piotr Baron, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Sternach. Autopromocja. GH Plus. But I feel tomorrow I'll be crying. Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman w programie trzecim audycja GH+. Witam Państwa bardzo serdecznie. Święta powoli dobiegają końca. Ta ostatnia godzina poniedziałku upłynie w nastroju refleksyjnym, a to dlatego, że postanowiłem przypomnieć artystów, którzy odeszli od nas w ostatnich kilku miesiącach. Konkretnie trzech z nich, a mianowicie Grega Lake'a, który zmarł w grudniu ubiegłego roku, Johna Wettona, który zmarł w styczniu tego roku i wreszcie Leonarda Cohena, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku. King Crimson, In the Court of the Crimson King, album z 1969, kompozycja Epitaphium. Greg Lake jako jedna z postaci wiodących na tej płycie, wokalista przede wszystkim, ale również basista. No ale powiedzmy, że to, że wokal, że śpiewał, to ta kwestia najistotniejsza w tym przypadku. Z tego albumu posłuchamy jeszcze pierwszego fragmentu kompozycji Moonchild, a później utworu dosyć rzadkiego, dlatego że z albumu In the Wake of Poseidon, Cadence and Cascade, z tym, że w wersji oryginalnej, tej, która pojawiła się na płycie w roku 1970, wykonywał ten utwór Gordon Haskell, poniekąd gościnnie, natomiast istnieje również wersja z wokalem Grega Lake'a i właśnie tę wersję usłyszymy. Steps of a fountain, waving silver wands to the night bird song, waiting for the sun on the mountain. Lovely moonchild, drifting in the echoes of the hours, sailing on the wind in a milk white gown, dropping circle stones on a sundial, playing hide and seek with the ghosts of dawn, waiting for a smile from a sun child. Captain and angel, glasses fill, fell aside. Sad paper caught his hand. They found him just a man. Caravan hotel, where the sequin spell fell. Cadence and Cascade, kompozycja Roberta Fripa do słów Pete'a Sinfielda. Tutaj śpiewał Greg Lake, dosłownie na chwilę przed odejściem z grupy King Crimson. Do niego i jego popisów wokalnych wrócimy za kilka chwil, natomiast teraz pozostaniemy jeszcze przy grupie King Crimson, przesuniemy się o kilka lat do przodu, kiedy to w roku 1974 ukazała się płyta Red. Na tym albumie, zresztą już od lat kilku, śpiewał John Wetton, podobnie jak Greg Lake grający na gitarze basowej. Chociaż Greg Lake był w dużej mierze, a może przede wszystkim gitarzystą, tylko w King Crimson rządził niepodzielnie Robert Fripp i on przekwalifikował Grega Lake'a na bas. No ale wracając do płyty Red, posłuchamy teraz fragmentu Starless, a zaraz później John Wetton już ze swoim zespołem, czyli UK. Thank you.

He beckons me from the gate. Will you not know, my friend? 10 years ago was the end. After the war, what to do was no more. With your ticket states, there is one train. It's leaving now, and there is a place. Remember my face. Rendezvous 602 na instrumentach klawiszowych Eddie Jobson, na perkusji Terry Bozzio, na gitarze basowej i jako główny wokalista John Wetton. Rok 1979, grupa UK, album Danger Money. Wcześniej Starless z repertuaru grupy King Crimson. Teraz pora na Grega Lake'a. Mówiłem, że wrócimy do jego nagrań, z tym, że teraz już w innym zespole niż King Crimson, bo mowa o Emerson, Lake and Palmer, grupie, którą Greg Lake z Keithem Emersonem i Karlem Palmerem założył właśnie po odejściu z King Crimson, i w tym właśnie zespole spędził najdłuższą część swojej kariery artystycznej i też chyba była ona najbardziej udana, oczywiście prócz tych wczesnych nagrań z grupą King Crimson. Teraz posłuchamy trzech ballad z repertuaru grupy Emerson, Lake and Palmer, w których oczywiście śpiewał będzie Greg Lake, czyli po kolei Lucky Man, From the Beginning i Still You Turn Me On. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. No money could save him, so

guitar. Do you wanna be a poet? Do you wanna be my string? You could be anything. Do you wanna be the lover of another? Undercover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? String. Let me tell you something, it just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still lying in my bed. I wanna be color cover magazine, create a scene. Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. I wanna be the singer, I wanna be the song. Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, Till You Turn Me On, a wcześniej From the Beginning i Lucky Man. Trzy utwory, w których można było usłyszeć czysty, piękny głos Grega Lake'a i oczywiście również jego grę na gitarze w grupie Emerson, Lake and Palmer. Greg Lake odszedł od nas 7 grudnia ubiegłego roku w wieku zaledwie 69 lat. Teraz natomiast pora na Leonarda Cohena. Przygotowałem dla Państwa utwory z tego najwcześniejszego okresu jego twórczości, moim zdaniem najciekawszego. Na początek Sisters of Mercy. All the Sisters of Mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. Not feeling holy, you're lonely now, say.